Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Groovin samen met Paul Carrick en voor Lauren Wood en Fallen. En wij gaan naar ons eerste onderwerp voor vanavond. Bij huiselijk geweld tegen mensen lijden in meer dan de helft van de gevallen ook de huisdieren. Stichting Mendo deed onderzoek en directeur Rianne Hayema is aan de lijn bij Herman de Bruin. Rianne, welkom. Dank u wel. Huisdieren lijden bij huiselijk geweld. Lijden ze dan fysiek of is het door de ruzie die er vaak ontstaat of andere dingen? Dat kan op verschillende manieren. De meest logische is natuurlijk inderdaad dat het rechtstreeks het geweld ook op het dier gericht is. Hè? Dus dat dieren daadwerkelijk mishandeld worden. Mm-hmm. Maar wat mensen vaak ook wel vergeten is dat dieren ook een heel mooi machtsmiddel zijn om te gebruiken in situaties van geweld. Hè? Dus als je dan tegen je partner zegt van hey, ik ga weg en dat de ander zegt dat zou ik niet doen. Want als jij weggaat, dan, dan zorg ik dat jouw dier iets overkomt of dan dood ik je dier. Of als je de stap hebt gezet om in veiligheid te komen. Dus je gaat naar een opvanglocatie en vervolgens berichtjes krijgt van joh, er is niemand die voor jouw dier zorgt, je moet terugkomen. Want ja, het gaat niet goed met hem of haar. Ja, dus ook dat... een soort machtsmiddel dus. Zeker, zeker. Ja. En dat wordt echt nog wel, wel onderschat. En het wordt gewoon heel, heel naar ingezet. Ja, want u hebt daarvoor een organisatie opgericht, hè? Ja, ja. Mendo? Ja. Wat is Mendo precies? Waar staat dat voor? Mendo, ja, het is een beetje abstract, maar het staat voor mens en dier onvoorwaardelijk en onafscheidelijk. Oké, ja, ja. Ja, en we heten voorheen Blijf van mijn dier. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een meer logische naam. Alleen, ja, toen merkten we wel dat als je dier in je naam hebt, dat je toch, ja, als je met beleidsmedewerkers praat, met gemeentes praat, of met opvanglocaties die heel erg mensgericht zijn. Ja, als je het dan over dieren hebt, dan is dat vaak niet wat zij hebben opgenomen in hun beleid of waar zij mee werken. Dus dan stond je vaak 1-0 achter. En door het niet in je naam op te nemen, maar wel duidelijk te maken dat huisdieren een hele belangrijke rol kunnen spelen in situaties van geweld. En als je dus mensen wilt helpen uit een gewelddadige situatie te komen, ja, dan kan het in sommige gevallen ook heel waardevol zijn om ook aandacht aan het dier te besteden. Ja, in welke zin dan aandacht waardevol? Nou, door het serieus te nemen dat er een dier is en door ervoor te zorgen dat er ook een veilige plek gecreëerd wordt voor dat dier. Want als je dat niet doet, dan blijft dat dier dus achter bij de pleger van geweld. Ja, en dan heb je dan kan je er niet voor zorgen dat iemand ook daadwerkelijk in veiligheid komt, omdat ze vaak weer teruggaan. Ja, ja, de huisdieren worden dus uit huis geplaatst. Ja, kan in ieder geval. Zeker. Nou, we doen er alles aan om de opvanglocaties in Nederland dier toegankelijk te maken. Dus dat mensen een huisdier mee kunnen nemen tijdens een vlucht. Dat zijn er nu 13. Er zijn nu 13 locaties dier toegankelijk. Ja, dan hebben we het over Blijf van mijn Lijfhuizen onder andere. Ja, de vrouwenopvang. Niet... Er zijn ook mannenopvanglocaties. Ja, precies. Maar wij werken nu vooral veel met de vrouwenopvangorganisaties. En van de 35 zijn er nu dus 13 dier toegankelijk. Maar waar dat niet kan, zorgen wij dat dieren veilig worden opgenomen bij gastouders. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand de vlucht inzet naar een locatie waar geen dieren mee naartoe mogen, dan nemen wij het dier op en dan gaan wij kijken of we het dier bij een van onze gastouders kunnen onderbrengen. Ja. Voor de tijd dat iemand in de opvanglocatie blijft. Hoeveel dieren probeert u dan op een goede plek veilig te krijgen in een jaar tijd bijvoorbeeld? Nou, het afgelopen jaar hebben we er 160 naar echt een gastouder gebracht. Dat hebben we echt opgenomen in het project. Maar we hebben zeker ook meer dan 300 aanmeldingen gehad waarbij we advies hebben gegeven of ondersteuning hebben geboden. Maar dit is echt nog het topje van de ijsberg. Want heel veel mensen, luisteraars ook, ze zullen Mendo nog niet kennen. Dus dat gaat vandaag veranderen hoor. Nou, ik hoop het. En ik hoop ook echt dat mensen daardoor, dat we ook hiermee mensen kunnen bereiken die nog thuis zitten en die eigenlijk ook de stap moeten zetten om weg te gaan, maar dat niet doen omdat er een huisdier bij betrokken is. Ja, ja. En we op die manier toch nu en de hoop hebben gegeven om wel die stap te kunnen zetten, waarbij ze ook zeker weten dat het dier in veiligheid wordt gebracht. Ja, en de Stichting Mendo is landelijk aanwezig, hè? Belangrijk om dit werk te doen en uit te breiden als het nodig mocht zijn. Zeker, Mensen die er meer over willen weten of denken, nou, ik wil wel eens weten hoe dat in elkaar steekt. Of ik wil gasthouder worden, dat kan allemaal via de sociale media? Ja, kan via sociale media. Het kan ook via onze website, mendo, met dubbel o.nl. Ja. Daar kan je alles op vinden. Kan je jezelf aanmelden als gasthouder, maar ook als je hulp nodig hebt of als hulpverlener. Daar is voor iedereen is daar wat te vinden. Het huisdier kan lijden onder huiselijk geweld. Rianne Heijma, ze sprak erover. Ze is directeur-bestuurder bij Mendo. En inmiddels weten we ook wat de stichting Mendo is. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un. L'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien travaillé.

so I can let go. Ah, it's only love. Ah, it's only love. Ah, if only love comes round again, it will have been worth the ride. Kosten nog moeite zijn gespaard. Alle grote namen zitten in de late avond. Was Stevie Nicks. En It's Only Love. En daarvoor Gilbert Bécaud. En Je reviens te chercher. Zometeen een kennismaking met journalist Niels Dekker. Na Leblanc en Carr. Met Falling. Think about winter. When I was with her. And the snow was falling down. Warm by the fire, I love being by her when there's no one else around. And I'm falling, oh, I'm falling, I'm falling in love with you. Think about summer, my head was swimming, you wrote my name in the sand. We walked together, hoping forever, please don't let go. Een oudje uit de jaren 70, Leblanc en Carr, een fall-in. Ons volgende onderwerp. Journalist Niels Dekker is van vele mediamarkten thuis. Hij vertelt erover bij Herman de Bruin. Niels, welkom. Dankjewel, Herman. Je bent actief voor namens de familie, maar dat is één aspect. Er zijn veel meer dingen. Je doet ook iets met media. Ja, ik ben van huis uit ben ik journalist. En ja. Ik heb een uitstapje gemaakt in coronatijd bij de communicatieafdeling van de politie. En daarna ben ik voor mezelf begonnen en toen bedacht, nou, wat ga ik doen? Toen heb ik besloten me volledig te richten op rechtbankverslaggeving. Ik ben freelance rechtbankverslaggever, onafhankelijk. Wordt wel ingezet, ingehuurd door verschillende media in Nederland. Mm-hmm. En daarnaast werk ik als mediaadviseur voor namens de familie. De soort mediatak van Slachtofferhulp Nederland, waarbij we nabestaanden, achterblijvers en slachtoffers helpen, adviseren, begeleiden op mediagebied. En ik zeg zelf altijd tegen mensen met wie ik kennis maak, dat is nooit dat ik daar een dubbele pet heb. Het is altijd of het een of het ander. Dus ik zit er bij in de rechtszaak, in de rechtszaal, op de rechtbank als eventueel ingehuurd rechtbankverslaggever. Of ik loop rond in een, met een pasje en dat voor ook alle partijen duidelijk is van, oh, je bent hier in een andere hoedanigheid om als mediaadviseur. Altijd iets met de media gedaan? Als heel klein jongetje wilde ik graag op jouw plek zitten. Maar dan vele malen groter bij Radio Veronica. Achter de microfoon dus. Als klein jongetje heel vaak ook zelf programmaatjes in elkaar. Studiootje op de zolder of zo? Studiootje met mengpaneel en platenspelers en cd-spelers op de zolder. Dat is nooit van de grond gekomen. Maar wel altijd iets met media gehad. School voor journalistiek gaan volgen. Okay. En toen op, 1999, mijn eerste stage gelopen bij het Rotterdams Dagblad destijds. En nou, pak een beetje 20 jaar bij uiteindelijk het Algemeen Dagblad gewerkt. Zowel regionaal als landelijk. En toen uitgestapt via de politie, mijn eigen bedrijf gestart. En, En je kan ze ook helpen in dat woud van waar ze allemaal in terechtkomen. Want dat is ook voor heel veel families natuurlijk heel anders dan ze gedacht hadden. En ze nooit verwacht hadden. Ja, nee, ja, dat is de kern van het werk. Dat je ze helpt op mediagebied door ze wegwijs te maken, te adviseren. En ook dingen mogelijk te maken. Maar ze soms ook te behoeden voor bepaalde zaken. Even een sprekend voorbeeld is dat na de aanslagen van Fuad El, die op het Dullardplein in Rotterdam en daarna op de Erasmus MC heel veel slachtoffers maakte, was ik heel snel in de running en ging op de zaterdag de familieleden van de doodgeschoten Marloes en Romy nog de deels uitgebrande woning ook binnen. Of de woning naast Fuad El. Om spullen te halen. Nou, wat doe je op dat moment? Is dat je ze afschermt voor de camera's die in die jaar nog allemaal staan. Ja, ja. Dat je gewoon simpelweg naar de cameramensen toe stapt, afstapt en vraagt van, jongens, zouden jullie heel even niet de andere kant en niet willen draaien? Nee. Want dit zijn de nabestaanden, die willen ook onherkenbaar blijven. En andersom, hè, als mensen zouden zeggen, ik wil wel iets, dan ga je gewoon kijken hoe je dat kunt faciliteren. Ja. Als intermediair ben je daar heel belangrijk in. Kunt een heel belangrijke schakel zijn. En het is ook wel, kijk, op het moment dat er iemand in de familie is, zo zijn we ooit ook ontstaan, via Hans Faber en Roek Lips, die namens de familie hebben bedacht. Die hadden samen, of hadden los van elkaar, maar die hadden allebei een tragische gebeurtenis. Ja. Roek Lips is zijn zoon kwijtgeraakt. Die is tijdens het surfen verdwenen, nooit boven water gekomen. Daar doken in 2011 alle media op. Nou, hij wist hoe de media werkte. Hans Faber behoeft iets minder introductie. Is de oom van Anne Faber, die iets minder lang geleden verdween. Maar hij wist hoe het werkte in de media. Trad op als woordvoerder. En die twee, die kwamen op een gegeven moment samen en werden aangemoedigd van, joh, ja, dat zou mooi zijn als ook alle andere families dit hebben. En dan kom ik terug op mijn opmerking. Niet iedereen heeft zo'n familielid die dat kan. Nee, precies. En op het moment dat je dat wel hebt, dan heb je ons misschien ook niet nodig. En zo zijn zij begonnen met een pilot van mediaadviseurs die gratis en voor niks en belangeloos kunnen worden ingezet voor mensen die dat nodig hebben. En dat doet Niels Dekker ook en ik kan er fantastisch over vertellen. Ondanks dat het allemaal dramatisch is, is het toch een mooi verhaal geworden. Dankjewel voor dat mooie verhaal. Je bent betrokken bij Namens de Familie. Daar is ook een website van, hè? Ja, als je naar www.namensdefamilie.nl gaat, als je dat intoetst, kom je automatisch op de juiste pagina bij Slachtofferhulp terecht. En daar staat alles wat we doen, hoe je ons kunt inschakelen, wat we kunnen betekenen en simpelweg een telefoonnummer. Nogmaals dank voor het gesprek. Spijt komen te laat. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Al voel ik met je mee, met je verdriet. En hield ik echt van jou, er is

of yesterday and yet to be. With his wind-blown eyes, find it so hard to see. There's no straight lines out on this open sea. No way back home, home places to be. It's a wondrous world, but it's got the best of me, got the best of me. I won't be back here for a while. I put his ashes where he wanted, and I kept some by my side. De relaxte tonen van Jack Johnson in Windblown Eyes. Het komt van zijn album Meet the Moonlight uit 2022. En daarvoor Joe Lemaire. En ik kom je zeggen. Straks, dijkwachten actief bij aanhoudende droogte. Dat na Judy Tsouk en Stay With Me Till Dawn. Understand what's going on. I can't see through your frown. First you're up, then you're down. You're keeping me from someone I want to know, but I need you tonight. Need you tonight. Yes, I need. 1979, het jaar voor Judy Tsouk en haar Stay With Me Till Dawn. Ons volgende onderwerp. De droogte houdt aan. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard controleren daarom geregeld de groene kaders in hun werkgebied op schade. Stefan Loosen is bij Herman de Bruin. Stefan Loosen is beheerder en onderhouder van waterkeringen van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Hele mond vol, maar Stefan, welkom. Ja. Je werkt aan de beveiliging van Nederland via het water. Ja, klopt. Ik werk eigenlijk voor de waterveiligheid, noemen we dat. Ja. Want het Hoogheemraadschap heeft die taken. Ja. Waterkeringen, hebben we het dan alleen over dijken of hebben we het dan ook over sluizen en dammen en dat soort dingen? Ook, ja, sluizen kunnen ook waterkeringen zijn. Eigenlijk alles wat water tegenhoudt, mm-hmm, noemen we waterkeringen. En voor mij geldt dat dan inderdaad de dijken langs de rivieren. En ja, want die zijn kwetsbaar, hè? Die zijn tijdens droogte, vooral nu, zijn ze wat kwetsbaarder. Ja, en we hebben natuurlijk zo'n ongeval gehad in de tijd in Wilnis, lang geleden alweer. Ja. Waarbij de dijk helemaal instortte, volgens mij. Klopt, ja. Ja, in 2003 is die in Wilnis afgeschoven, noemen we dat. En toen liep een dorp onder water. Moesten mensen geëvacueerd worden en zo. Ja. Was dat een wake-up call voor het Hoogheemraadschap? Niet alleen voor ons Hoogheemraadschap, maar eigenlijk voor alle waterschappen in Nederland die te maken hebben met veendijken. Ja. Ondergravingen, vind je die dan ook? Want er zijn ook dingen die niet zo makkelijk zichtbaar zijn, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja, als er gegraven wordt door een discusrat of andere beesten, die zijn moeilijker te vinden. Specifiek voor de muskusrat hebben we daar de muskusrattenbestrijders. Daar heb ik niet zoveel. Daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee. Nee. Maar die kijken echt naar ondergravingen. Maar die kunnen ook melden dat er daar iets zit wat er niet hoort, zodat die dijk zwakker wordt. Ja, dus ze melden altijd wel of er ergens iets. En heel veel vrijwilligers dus, zei je in het begin al. Ja. En wat moet je nou kunnen en kennen als je dat werk gaat doen? Het belangrijkste is dat je fysiek goed in staat bent om over een dijk te kunnen lopen. Ja. En vervolgens geven wij dan een cursus, krijgen ze een cursus van ons. En dan vertellen wij en leren wij ze allemaal dingen over dijken. Wat er eigenlijk mis kan gaan. Ja, en hoe je het goed kan zien. Want het is ook een ervaring, denk ik. Ja, om te kijken wat er aan de hand is. Klopt. Ik zou over een dijk lopen en denk, het ziet er leuk uit. De rivier ziet er leuk uit en verder niet. Ja. Nee, maar na zo'n cursus en ze krijgen ook een training buiten. Ja. En dan worden ze ook, gaan we ze vertellen waar ze op moeten letten. Wat voor schades er zijn. En hoe ze dat ook moeten invoeren. En als het ingevoerd is, dan weten jullie het. Ga je meteen aan de slag dan, als het nodig is? Kan dat? Kan wel. Als wij echt denken van, dit is hier echt een serieuze schade. Dit wordt bijna wildnis. Dan gaan wij, sturen we altijd een expert. Een van onze eigen inspecteurs naartoe. Die gaan dan nog even second opinion doen. En op basis daarvan gaan we dan gelijk actie ondernemen. Ja. En als je dijkwacht wil worden, dan kan je nog steeds aanmelden. Want vrijwilligers hebben we altijd nodig, hè? Ja. Op een of andere manier. Klopt. Ja, mensen kunnen zich altijd nog aanmelden om vrijwilliger te worden. Dus dat kan bij jullie via sociale media, maar op onze website hebben wij ook een speciale pagina daarvoor voor dijkwachten. We hadden het in het begin ook even over een weekend waar jullie wat gaan doen. Wat hebben jullie gedaan inmiddels als dit uitgezonden wordt? Ja, klopt. Dan zijn ze, hebben ze alles geïnspecteerd. Hebben ze hun dijkvakken, noemen we dat. Ja, ze hebben allemaal een vast deel van de dijk. Een vast deel van de dijk hebben ze dan geïnspecteerd. En dan hebben wij de informatie die we dan gaan beoordelen. Ja. Dus dat gebeurt in een weekend gewoon? Ja, zij kunnen in een weekend inspecteren. En dan hebben ze een app waarbij ze hun de schades kunnen invoeren. Mm-hmm. Plus de locatie een foto erbij. En dan sturen ze dat op. En wij kunnen dan eigenlijk bijna real-time al meekijken. En analyses. Als het nodig is, actie ondernemen. Ja, en als het nodig. Dat kan. We zijn in ieder geval beschermd. Dat is duidelijk geworden door Stefan Loosen. Noem nog even de website precies hoe die is. www.hhsk.nl. dan weten mensen voldoende. En ze weten zeker dat ze droge voeten houden, wat jullie betreft in ieder geval. Ja. En als het weer verandert, ja, dan is het niet meer zo hard nodig, denk ik. Nee, dan moet het maar. Dan moet het nog even een paar weken regenen. Ja, het is wel een droge periode nu. Ja. Ja. Nou, ja. Succes er in ieder geval mee en dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. Achter elkaar hoorde je de kunst van Harry, The Art of Noise met Moments in Love. En de Supernaturals daarvoor met Pie in the Sky. En dat was de late avond van donderdag 17 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De heren van Simply Red blijven nog even bij je. Fijne nacht. So tired.